program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Serdecznie, jest 4 minuty po godzinie 4. No i dzisiaj budzimy tak trochę delikatnie, bo to taki dzień, że chyba jeszcze nie wszyscy muszą się zrywać, skoro świt. Więc na początek parę instrumentalnych dźwięków nie przypadkiem, ale na początek się oczywiście przywitam. Audycję realizuje Halina Leszczyńska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i przez najbliższe 2 godziny będzie tutaj królowała muzyka powiedzmy, synth-popowa, albo przynajmniej taka, w której syntezatory odgrywają dużą rolę. Przywitał nas zespół Lombard z utworem EKG. Nie przypadkiem, w piątek swoje 63. urodziny świętował Grzegorz Stróżniak, czyli lider grupy Lombard. No, człowiek odpowiedzialny właśnie za te najbardziej elektroniczne oblicze tego zespołu i pomyślałem sobie, że z takiej okazji warto wrócić do muzyki tego zespołu sprzed lat. Więc jeszcze raz, Lombard i Diamentowa Kula. Dzień dobry. Jeszcze ciemno i cicho. Przestało tak strasznie wiać. Deszcz nie pada, temperatura nie zwala z nóg. Aktualnie w Sandomierzu plus 5 stopni. To oczywiście tradycyjna prognoza pogody od pani Mirki, a ja zachęcam państwa do kontaktu ze mną. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na państwa poranne myśli. Przed chwilą słuchaliśmy utworu Diamentowa Kula pochodzącego z debiutanckiej płyty grupy Lombard. Kompozycja Grzegorza Stróżniaka do tekstu Marka Dutkiewicza. I pomyślałem sobie, że zostaniemy jeszcze przy kompozycjach Grzegorza Stróżniaka do tekstów Marka Dutkiewicza. To był wielki, wielki przebój roku 83, ale tym razem posłuchamy go w wersji odświeżonej kilka lat temu przez grupę Out of Tune. Szklana pogoda. Na pogodę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jeszcze dzisiaj wrócimy do takich nowych interpretacji starych przebojów z lat 80., ale dzisiaj trochę tak różnorodnie. Wiem, że wiszę państwu, że tak się brzydko wyrażę, kontynuację roku 84, bo tych utworów było wtedy tak dużo, tych interesujących utworów na listach tak dużo i państwa propozycji jest tak dużo, że bez wątpienia jeszcze do tego tematu wrócę, ale teraz wracam do nowej płyty, która jest z nami od niedawna, na razie na kasecie, ale także w formie cyfrowej. Pewnie za jakiś czas, kiedy już będzie kompletna trylogia. Dostaniemy także na innych nośnikach. No już chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi. Nowy album Mariusza Dudy, Claustrophobic Universe. I pomyślałem, że dzisiaj to będzie taki nasz temat przewodni, do którego będziemy co jakiś czas wracali. A na początek I Landed on Mars. Mariusz Duda. Fragment drugiej jego solowej płyty Claustrophobic Universe, płyty, która ukazała się niedawno, no i jest kontynuacją zeszłorocznego albumu Lockdown Spaces, płyty, która zapoczątkowała tę trylogię, bo już wiemy, że będzie oczywiście, jak to w przypadku Mariusza, trylogia. No a w międzyczasie była i nowa płyta Lunatic Soul i pojedyncze utwory, zupełnie inne stylistycznie niż te, które słuchaliśmy przed chwilą Mariusza Dudy. No do tego nowa płyta Riverside pewnie niedługo też będzie powstawała, więc niezwykle aktywny ten muzyk w czasie lockdownu i przerwy w koncertach, no ale z tego co wiem, te też mają wrócić jeszcze w tym roku. Do tej płyty będziemy wracali. Na razie takie delikatne, trochę ambientowe oblicze, ale myślę, że pokażę Państwu także inne wcielenia tego albumu i tego artysty trochę później. A teraz zespół, który nazywa się Error Theory, a śpiewa tam gościnnie. No dobrze, będzie trochę kumoterstwa. Mój serdeczny kolega Bartosz Kosowicz, Forbidden Muse. Let's go. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale póki co, póki puka w oczy światło, wymacajmy dno, na dnie objąć się tak łatwo. Ale póki na drutach gra wronami wiatr, tańczymy siebie w mieście, w pionie i na wznak. Gęstnieją jesienie, mrok się ściera gęsto. Jeszcze dzisiaj mamy czas, cztery dłonie i dwa ciepła. Wytyczymy parę tras, nim się jesień nie dowlekła. Tańczymy tak, by padał cień na zmęczenia i pewności, że wypełniliśmy ten dzień dla oddechów bez litości. Gęstnieją jesienie, mrok się ściele gęsto. Zawieje zamiecie, zamglina się ten. Gęstnieją jesienie i grupa Small Mechanics z Karolem Wróblewskim przy mikrofonie. Chwilę wcześniej Error Theory z Bartoszem Kosowiczem. Co łączy tych dwóch wokalistów? No nie będę ukrywał. Bartosz jest, a Karol był wokalistą grupy Collage. Ale Karol dosyć pięknie sobie radzi po rozstaniu z zespołem. Small Mechanics to jeden z kilku jego projektów. Wiem, że ostatnio nawiązał ponownie po latach współpracy z Mirkiem Gillem, więc też pewnie coś ciekawego z tego się narodzi. Ale innym projektem, który ja osobiście bardzo lubię, jeżeli chodzi o Karola, jest projekt o nazwie Loki. To zespół, który stworzył z Marcinem Cichym, znanym z zespołu Skalpel. Marcin odpowiedzialny jest za muzykę, Karol za teksty i partie wokalne. No i teraz posłuchamy sobie, jak w tym wcieleniu sprawdza się Karol. Loki i utwór Spark. Flowers. Park i grupa Loki, czyli Marcin Cichy i Karol Wróblewski. Zespół, do którego już sięgałem i pewnie nieraz będę wracał, bo to bardzo ciekawy projekt. Michał.Kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym cały czas czekam na Państwa myśli, na Państwa wiadomości poranne. Ale także chciałem zwrócić uwagę, że wspominałem o tym, że dzisiaj nie ma tematu przewodniego, ale jednak pewna spójna linia programowa tej audycji jest. Myślę, że już się Państwo zorientowali, że dzisiaj, 3 maja, Trójka budzi wyłącznie polskimi artystami. No i teraz kolejny taki polski projekt. Grupa nazywa się Pal Sekam. W połowie zeszłego roku nagrali utwór, jak piszą sami Żonkil, to spontanicznie nagrany utwór, w którym Wacha wprowadza słuchacza w klimat oldschoolowego, naznaczonego tragiczną historią warszawskiego Muranowa. No to Żonkil. Na billboardzie Krzychu Zalew i ma w klapie Żonkil. Na osiedlu wychowany jestem, co się z gettem łączy. Tu na gruzach coś dziwnego, aura jakby jadem kąsi. Buefista znał konwencję, jarał na kanciapie sporty. A za oknem mur pawiaka do agresji bodźcem. A ze szkoły to wyniosłem, żeby pierwszy walić w trąbę. Na wycieczki autokary wiozły z Izraela młodzież. Skinny dali im tu nieraz wolnej polskich wzorzec. Ej, miałem ten sen, że płaczę drzewo, mając lat 5, rano na węgiel było spalone drzewo pod domem i OCB. Nie wiem na pewno kiedy i gdzie, ale już los naznaczył mnie. Jakoś tak wyszło, czuję i wiem, na klatce zawsze śmierdział ten hel. 071983, welcome in a place. Na żelaznej porodówka, światło witam cię i cień. Kładzie się na życiu naszym, jeszcze nie wiem o tym, że tak samotnie będzie pusto, tato z tobą mieszkać chce. Pierwszy na podwórku gang zakładają starsi. Dostać trzeba brzuch sygnetem, śmiechu warte, ale barwi. Szary syf i szare barwy Marchlewskiego, pierwsze lombardy. Pierwsze audice 80, a w nich purpurowe karki. Beton ma moja cenarki, nie ma siana, noszę trampki. Zwykłe no name, żadne konwersje, rłoki dostaję od taty. Bogu mam się dowiaduje jednak, siłę czuję przez to jak bestia. Tylko czemu on żyje z kim innym, dwa dalej osiedla. Ciągle pamiętam jak ci kupowałem Play-Doh. Od tygodni w domu nie będąc, rzeźnia. I chyba tylko noc zrozumie mnie tego dnia. A ty tylko tam nie dzwoń, morto nie musisz czpać. Chcę się poczuć jak w czasach, gdy nie miałem nic, a wszystko i tak dzieliliśmy na dwa. I śmigaliśmy do trezora grać na godzinę w pierwszy Mortal Kombat. Martensy, fleki, lenary i butterfly. Co krok na dychę stał skład, kasownik rączkę z boku miał. Kantor i sex shop z kotarą w drzwiach, z kotarą w drzwiach. A stary fryzjer strzygł prawie wszystkich nas, wszystkich nas. Po koszykówce naftę od wieżki szliśmy grzać. Benzyna z mety ma ten okropny posmak. Dziewczyny z dyskoteki średnio nas chciały znać, chciały znać. Raczej jak już to może choć na raz. Czasem był ten fart, za tamten umysł stan bym dzisiaj tyle dał. Chyba już wiem co gonił ojciec i przed czym uciekam. I ma być szorstko to pal sekam. O łatwych startach i trudnych metach, nie złotych kartach, drogich baletach. Waszych kobietach to nie hurdetak. Nie geta na szyi, nie prochodili, nie spiny. Nie 72 godziny bez gorzkiej śliny. I tak wszędzie wcześniej inni byli. Sedno jest w tym miejscu od żółtych Żonkili. Sedno jest w tej śmierci, co przychodzi w tak nagłej chwili. Tato spoczywaj w spokoju, trochęśmy nabroili. Trochęśmy nabroili, ta. Żonkil i Pal Sekam. No czasami też odrobina hip-hopu, jeżeli jest ciekawy, interesujący, może się znaleźć w tych naszych trójkowych porankach w poniedziałek. Powiedziałem, że dzisiaj będzie różnorodnie, że będziemy wracali do muzyki sprzed lat. Trochę było nastrojowo, więc może czas podkręcić atmosferę w końcu. Mam Państwa budzić, więc teraz no, jedna z ważniejszych, myślę, formacji lat 80. Ich czerwona płyta do dziś jest uznawana za jedną z najważniejszych płyt polskiej muzyki rockowej, ale ten utwór pojawił się nieco wcześniej. Od tego się właściwie wszystko zaczęło. Jazz i IRL. IRL. Paweł Kukiz, Jarek Lach. Chwilę wcześniej występowali w zespole Hack. Z kolei ten trzeci, najważniejszy, Igor Czerniawski. Muzyk urodzony w Moskwie, ale od lat 80. mieszkający w naszym kraju. Spotkali się w Jarocinie. Tam przecięły się ich drogi. No i chociaż wydawało się, że to dwa różne światy, bo Hack raczej zmierzał w stronę muzyki, powiedzmy delikatnie, o punkowej wrażliwości. No a Igor Czerniawski to twórca muzyki elektronicznej. No i okazało się, że panowie potrafią nie tylko grać razem, no ale dzięki temu niezwykłemu połączeniu stworzyć bardzo oryginalną muzykę. Jak dla mnie jeden z tych zespołów, którego nie można po prostu przyrównać do jakiegokolwiek innego wykonawcy spoza naszych granic, a przecież tak często było z tymi naszymi artystami z lat 80., że jednak te fascynacje były czytelne, ale tutaj ja przynajmniej nie potrafię odnaleźć wzorca gdzieś zza naszej zachodniej granicy. No dobrze, jeszcze jedne zaległe życzenia, ale tutaj już tak niedużo spóźnione, bo ten artysta swoje 68. urodziny obchodził wczoraj, a jest to Lech Andrzej Janerka. Dokładnie to nie wiem jak jest i za co będą bić w tym roku. Bo chociaż zabawnie jest żyć, coś złego czai się w półmroku. Znów chcą tobą rządzić, żebyś nie zabłądził. Wszyscy tacy mądrzy, tacy pewni swego małego.

Dobrze się jak tu, więc żegnaj. Zostałem prorokiem. Naturze mamy ciągły ruch i Lech Janerka. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Lechu, z okazji twoich wczorajszych urodzin. Za oknem już słabnąca ciemność nocy, a tu takie rodzime dźwięki się zapodają, również el muzyczne z majowym, delikatnym deszczykiem i z potężnym orężem skrzydlatych buzików za oknem. Ciepło majowo pozdrawiam, życzę pięknego dnia. A swoją drogą aż się prosi faktycznie, aby Grzegorz Stróżniak nagrał w końcu jakiś solowy projekt. To pani Dorota. Tak, zgadzam się. Również czekam na płytę solową Grzegorza. No i z tego co wiem, Marta Cugier, czyli obecna wokalistka zespołu Lombard oraz partnerka Grzegorza, od lat nad tym pracuje. Mam nadzieję, że w końcu jej się uda. Dziękuję państwu za korespondencję. Miło, że o tej porze, że mimo majowego weekendu są państwo z nami, no i niektórzy są także po raz pierwszy. Dzień dobry. Dziś po raz pierwszy słucham synthpopowego budzika na żywo. Pozdrawiam z kuchni warszawskiego Pekinu w towarzystwie wygłodniałej kotki Lady. Stały słuchacz Drendelos. Pekin warszawski. To miejsce, w którym... No, do którego mam duży sentyment, bo to moje pierwsze mieszkanie. Tam się, tak w cudzysłowie, urodziłem, więc bardzo pozdrawiam pana, panie Krzysztofie, i proszę pozdrowić także kotkę Lady. A teraz wracamy do muzyki polskiej, wracamy do muzyki nowej. Od jakiegoś czasu mam tutaj przyjemność z państwem dzielić się fragmentami płyty Opium zespołu FOWO, krakowskiego zespołu FOWO. No i dzisiaj kolejny fragmencik tego albumu. Zakradam się do wnętrza, kocham noc. Lubię czasami tak bardzo aż do krwi dotykać duszy, pić jej łzy. Trwam, bo mam w sobie złość. Trwam, ale mam już tego dość. Ktoś z Państwa zetknął się z tą muzyką pierwszy raz, no, może akurat nie słuchał naszych synthpopowych poranków i nie miał okazji jeszcze słuchać muzyki Fowo, no to mam nadzieję, że zaintrygowałem Państwa, bo to naprawdę jedna z ciekawszych płyt, takich około elektronicznych, które pojawiły się w ostatnim czasie na naszym rynku. Słuchaliśmy dzisiaj kilku wykonawców kojarzonych z latami 80. No to teraz również zespół, który z tą dekadą przede wszystkim się kojarzy, ale ostatnio nagrali coś nowego. Więc teraz Minerał Życia i grupa Kombi. Wracam tam, gdzie Minerał życia i grupa Kombi. Sławomira Łosowskiego. Zapowiedź nowego albumu, jeśli o mnie chodzi, zaczynam podejrzewać, że to będzie całkiem udany album, zwłaszcza jeśli pojawi się więcej takich solówek jak pod koniec tego właśnie utworu. Minęło życia, grupa Kombi za nami i pomyślałem, że trochę wykorzystam ten sam schemat, który wykorzystałem przy utworze Lombard. I teraz pozostaniemy przy muzyce grupy Kombi, ale nie w wykonaniu zespołu Kombi. To będzie też interpretacja sprzed kilku lat, dosyć długa, ale ciekawa. I na chwilę odejdziemy od tych synpopowych klimatów, bo utwór Nie ma zysku kiedyś nagrał zespół Pogodno.